Dwa kolejne utwory z albumu Dig Your Own Hole za nami. Najpierw Beth Orton śpiewała w Where Do I Begin, a później The Private Psychedelic Reel. Tu gościnnie z kolei Jonathan Donahue. Nie wokalnie, a na klarnecie. Na co dzień wokalista zespołu Mercury Rev. Teraz przechodzimy do trzeciego, również świetnego albumu duetu The Chemical Brothers, Surrender. Response. music. Response. Music. Response. szalony. Music Response, Under the Influence i Out of Control. Piosenka, w której gościnnie pojawił się wokalista grupy New Order, Bernard Sumner. Również wielki przebój duetu The Chemical Brothers. Za chwilę po raz kolejny w dzisiejszej audycji Noel Gallagher zespołu Oasis, Let Forever Be. just what your mama said. Always misunderstood. Gotta tell you something. Yeah. słuchaliśmy nagrań z płyty Surrender z roku 1999. Kolejno Let Forever Be, tu gościnnie Noel Gallagher, później The Sunshine Underground, A Sleep From Day. Tu z kolei gościnnie wokalistka amerykańskiej grupy indie-popowej Mazzy Star Hope Sandoval i wreszcie wielki, jeden z największych przebojów w całym dorobku The Chemical Brothers, Hey Boy, Hey Girl. Płyta Surrender dotarła w Anglii na szczyt listy bestsellerów albumowych. To tyle, jeśli chodzi o muzykę The Chemical Brothers w dzisiejszej audycji. Wrócimy do nagrań tego duetu za tydzień, a teraz Cats and Dogs, czyli świetny szczeciński tandem Grzegorz Demiańczuk i Wojciech Tarańczuk. House, disco, techno, czego oni nie grali. Za chwilę cztery utwory w ich wykonaniu. Chmura, Droga, Jestem i Szczecin. Ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam oczywiście jutro. Życzę udanego weekendu. Grzegorz Hoffman, do usłyszenia. To jest tylko chmura. To jest tylko chmura. To jest tylko chmura. Trzeba podmuchać. To jest tylko chmura. To jest tylko chmura. To jest tylko chmura. Trzeba podmuchać. To jest tylko chmura. To jest tylko chmura. To jest tylko chmura. Trzeba podmuchać. To jest tylko chmura. To jest tylko chmura. To jest tylko chmura. Trzeba podmuchać. Pustka od ciebie telefonach, pustka. Znowu mgła, znowu mgła. Zima miała się wycofać. Zimny maj, zimny maj, zimny maj. Aj. Wszędzie mat. Nie widziałem dawno słońca. Wszędzie mat, wszędzie mat, wszędzie mat. Nie wiem jak, nie wiem jak. Tylko mogę się wyplątać. Nie wiem jak, nie wiem sam. Znowu sam. To jest tylko chmura. To jest tylko chmura. To jest tylko chmura. Trzeba podmuchać. To jest tylko chmura. To jest tylko chmura. To jest tylko chmura. Trzeba podmuchać. To jest tylko chmura. To jest tylko chmura. To jest tylko chmura. Trzeba podmuchać. To jest tylko chmura. To jest tylko chmura. To jest tylko chmura. Trzeba podmuchać. Thank you.